أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمحل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. پدی آیاتونو کی تر د سورت د اخیره پوری یو طرف تا اللہ تخویف اخروی ذکر کئی، نبل طرف تا اللہ بشارت اخروی ذکر کئی، اور ربط دما قبل سردا چد سور مومن نالا داو شروع کڑی وا داو وا دنفی د شرک فی دعا، او مختلف صورتونو کی اللہ داغ گن و شمیر و شبہات و رد اکڑو چی پدی مسئلہ باندی وارد دل. ہر کل مسئلہ صفا شوا دا خبر سرگند شوا لکا دا سپین پڑک پشانتی لکا دا ورزی پشانتی. اسم کسوک دا مسئلہ نمنی نو یرا ولور کا دا آخرت منزل اغب دے جہنم شی. اور اس تو بیاد اللہ دا آیت نمبر 51 نا بشارت ورکی مومنانو تا چاچ دا مسئلہ امنلا بلتے ام بیان کڑا دے متقی شو پریزگار شو او دا دا منزل اغب جنت وی او داغی تذکرہ اللہ بیا کئی، او اخیرہ کی اللہ ترغیب القرآن ور کی او بیا اللہ تسلی ذکر کی فارتقب انہم مرتقبون، او صورت اللہ اختتام تورسی. اول اللہ تخویف اخروی ور کئی دا آخرت یرا حالت و انجام او منزل ذکر کئی دا منکرینو. اللہ رب العزت فرمائی ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. ان شجرۃ الزقوم یقینا ان الزقوم طعام الاثیم خوراک بئی د مجرمانو کل مہلے پشاند ویلشوی کلائے یا پشاند ویلشوی تامبی یا کل مہلے پشاند وینو زبو یغلی فی البطون چه جوش بوئی پخیٹو کی کغلی الحمیم پشاند جوش وحلو د گرمو بو. اللہ رب العزت بو فرمائی خذوه انی سے دلرا فاتلوه الى سواء الجحیم نراخ کے دلرا منز د جہنم تا. ثم صبوا فوق رأسه بیاتوی کے د پاسا د سر ددنا من عذاب الحمیم دو گرمو بونا دا عذاب دو گرمو بونا. ان شجرت الزقوم یقینا اون د زقوم زقوم دا به د اور یو ونه وی او د جهنم په منځ کې به الله را زرغونه کی. کله چې نبی علیہ الصلات والسلام او فرمایل معراج نراغو او دا واقعه بیان کړه سوره بنی اسرائیل کې تاسو لستیو نزد ډیرو خلکو د پاره امتحان شو چا ویل دا خبره ټیک ده او چا گپ شورو کو. وی پیغمبر علیہ الصلات والسلام یو طرف ته دا خبره کوي چې داسې اور بی وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغی بی گٹی او خلق خلق به بگی سوزیگی گٹی به بگی سوزیگی کانی به بگی سوزیگی او بلی غاڑی ته فرمایي چې جهنم کې به یو اونوی دالا څنګه خبره ده خودی دې پام نکولو چې داونه دا عام اونه بنی بلکې دا د اور اونه بی د دې عام اونې خوراک اغه اوبدی او د زمکه نه د خپل خوراک حاصلې او د زمکه نه داونه زرغونیږي او دیونه ته ترقی ملاویږي او فائدہ وترسیږي. دغه اون د زقوم اغه به طاقت مومی د جهنم د اور نه. ان شجره الزقوم طعام الاسیم یقینا اون د زقوم او تانی او تپوس کو انسان ته پیدا د خور نه د سنې ستا اصل هغه خور ده. اصلیت د انسان هغه سره خور ده خټه ده. کزه یو لوټه را واخلم خور را واخلم یو چم او تا پیولم خوږیږي به کنه به خوږیږي ها ستا په بدن کې زخم برازي او کنه برازي نو ته خو پیدا د خور نه نو په خور څنګه خوږیږي پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي. دغه رنگ دغه اونم داسې ده ظاهره کې تا تخکاری اونا خود اور او دغه رنگ طاقت به مومی د اور نه. ان شجره الزقوم طعام الاسیم دی وی اونه به جهنم کې څنګه نو یقینا اونه د زقوم طعام الاسیم ګوره اسیمی روړو صیغه د مبالغې انتیایی ګناهګار سو انتیائی گناہگار طعام الاسیم خوراک بئی د مجرمانو حاصل مانا خوراک بئی د مجرمانو دیزے کے لگ سوچ اوکے دا سے اللہ رب العزت اون فرمائل چہ ان شجرت الزقوم طعام الکافرین یقیناً اون د زقوم خوراک بئی د کافرانو دا سے ولستل کافر وئی کا اسیم وئی یا سات صرف د کافر خوراک نه دیکھا اسیم اللہ یاد کو اغا اسیم خان چې ځان د قران نه بن کړی دی مخې اړولې د قران نو زخرف 67 کې تاسو لستل و مې یاشو ان ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین ځان شمکور کړی دی او ځان ډوند کړی دی د الله د کتاب نه نو مراد نه دغه اسیم دی دغه ګناګار ته مراد دی اغا اسیم او گناہگار تی مراد دے چھ مقصد دا حوامیم سبان نمانی نفی دا شرک فی الدعا مقصد کو یاد دے گا نفی دا شرک فی الدعا چھ رامدد شب صرف او صرف یو اللہ تیوی لکھی گی یا علی مدد چھ ختمی دا یا رسول اللہ مدد چھ ختمی رامدد شلو یزوانا دا بغداد شاہی میرانو ما نیولی لمنستارا دا خبری ختمی شوی یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لچغد لائق سور رات سور لسم نمبر آیات کی تاثر رستیو او مومن کو ڈک دے دینو نو طعام الاسیم وی طعام الکافرین نوی خوراک بی دو مجرمانو کل محلی پشان دو ویلی شوی کلائے کلائی پی جنے اکثر دا ٹانکی پہ لگئی ویلڈنگ چی پہ گئی کل محلے پشان دے ویلی شوی کلائے کلای چې کله خ گرم اول غو کانې غون دخکاری کنه خو چې کله گرم کی نو اغه نه بالکل اوبتی جوړی شي لیکوئیډ اغه شی ته جوړ شي نو کل مهله پشان د ویلی شوی کلای خوراک د دې به څنګه ای پشان د ویلی شوی کلای یا کل مهله پشان د ویلی شوی تامبه یا کل مهله پشان د وینو زو د جهنمیانو دا غ زخمونو نه چې کوم غندونه را روان دي د دې جهنمیانو او د دې ګناګارو د دې مجرمانو خوراک بوم دغه شی زنه یغلی فی البطون جوش بوهی په خېټو کې یغلی فی البطون جوش بوهی په خېټو کې یعنی دومره شدت به وی چې دا غ شدت د وجنا کله چې دی خېټه ته دی واچي دا نو دی خېټه کې به یو جوش غون ته کې وې یغلی فی البطون لکه څنګه چې کټوي کې سواچه غوخه واچه بل سواچه او هغه جوش وې دا سه دا هم یغلی فی البطون جوش به وې په خېټو کې څنګه کغلی الحمیم په شان د جوش وهلو د ګرمو بو څنګه چې ګرمي وبو کاوی د پاره سړې وب کی دنو خټکی کی کنه دا سه لکه د ګرمو وبو په شان ته جوش به وې په دې خېټو کې څنګه چې وب په لوخي کې د غرنګ په کټوي کې خټکیږي دا سه بدای کغلی الحمیم په شان د جوش وهلو د ګرمو وبو او فرمای الله خذوه اونی سه دلرا خذوه اونی سه دلرا حکم بدچای د الله اکثر عدالت کی ہوئی پلان کے اشتہاری شو وینی سے وینی سی نا غیب شی کنا اکثر وہ ای سی ایل کی ولی نم واچوے او تختی یا ساتا التب تیخت نئی حکم دا اللہ اشو خضوہو انی سے دلر بیامخ کسوی فاتلوہو راخ کے دلرہ راخ کل پی جنے یو تن د لاس نه اونی سی یو داسی د لاس اونی سی پر ازیر را روان کی رازا یو تن داسی نزی لکم مجرم نو یوی د خپون اونی سی یو د لاس نه وزان پسی را کاغی فاتلو ہو دا چا بس رو گواڑی جی جہنم تلڑ شی فرشتو بنی ولی وی او دا زان پسی بی را کاغی فاتلو ہو راخ کے دل را الہ سوائل جہیم منز دا جہنم تا رائے کاغی او د جہنم منستے غرزوے او بیا د جہنم اغا سزا سم سبو فوق رأسی یو طرف تک شجرت زقوم دے نبل طرف تا دا نور سختے اگورا سم سبو فوق رأسی بیا توی کے دا پاس دا سرد دنا من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرم ابونا گرمی اوبو پہ واڑوے سوکے گرمی اوبو والا پا دی سر باندی واڑوے پا دی بدن والا واڑوے نیو تن چی اول اور کی ریت کڑے شی او بیا پی دا پاس گرمی اوبو واڑو لے شی لگ تصور کرا ورے اول بے ریت کی پا جہنم کے او بیا دا غین پس گرمی اوبو پہ واڑوے سمر سختی بوئی تک سوچ اکم مسلمان نسم سب فوق رأسه بیاتوی کے دا پاس دا سر دا من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرم ابونا زق اللہ بوتا مخاطب شی دا غزب پا لہجہ کی اوی بوتا زق اس اکا عذاب تا سوئے چک نہ ہوتا زق اس اکے عذاب انک انت العزیز الکریم یقینا تو وی تو العزیز غالبا الکریم ډیر عزت مند دنیا کې او حق پرست براغو غریب او مسکین فقیر سړی بو هغه بتا ته د قران دعوت درکو یا یو حق خبره به تا ته اکڑا نو تا به یو طرف ته ویل زه عزیز یم غالب یم زه لکه ته زما د سټیټس سړی نه زه ډېر اوچت سړی یم زما سره داسې خلک دی او داسې خلک دی او پلانکې صاحب مې ملګری دی او ډنګرې صاحب مې ملګری عزیز ته خو ډېر غالب وې ستا خوړ وهم ګمان کې دانو چې زمانم سو غالب شتا زمانم سو طاقتور او زورور ذات شتا ستا خوړو دا وهم ګمان کې نو او دویم دا الکریم ته ډیر عزتمند بی ستا سوچ او فکر داو لکه سورې کهف کې تاسو لوستیو دو ملګری دي د یو باغ دی او د یو سره حسم نشتا غریب او مسکین فقیر سړی دی یاد د واقعیا د 32 نه الله شروع کړی وا او د یو داسې باغو کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا دو طرف باغ ولا الله ور کړو او داسې باغو چې میوو کې هیڅ کمی نه کول زکو سراړو مخ پوله کی یو ځان په مال باندې اوچت گنی بل ځان په سبب د ایمان باندې اوچت گنی دا مومن ملګری ده ته وای ګوره شرک مکوا باغ الله درکړی دی صرف الله متصرف او اختیارمند وګڼ په دې باغ کې د بل چا تصرف مګڼا چې ته د پلان کې د وجې او د ډنګري د وجې نه نه عیسک ورکے صرف د الله ورکوا نظر و نیاز و منخت ورکے صرف د الله پنم د بل چا پنم گیاروی باروی بن ورکے ورنہ قیامت راتلون کے رے او بیا با اللہ تا مخامخ کے گے نو اغسوئی اغوئی وما ازن الساعت قائمتا ز گمان نکوم پا قیامت باندے دا قائمے دو زمارو دا گمان نشتا چی قیامت برش اول خو قیامت رازی نا او بالفرض کا قیامت رام گو نہ جسنگ دنیا کی اللہ ز عزت من کڑے ما او مال مال دولت را کڑے رے عمدگرنگے التبم اللہ ما عزت من کی آیت نمبر 36 وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی او کچرے زوا پشم خپل رب تا لاجدن خیرا منها منقلبا د دین با اللہ مال خکل او بہتر منزل لکی نستا خو دنیا کی اڑو دا گمان اونا چیر زمانم سو غالب ازاد شتا ما بزان تا پور دگی او دویم دا ستا رو دا گمان نو چی زما دا عزت پا یورس پا زلت کی بدد چی تکا تو عز من تشا و تو زل من تشا عزت ورکول ام دا اللہ اختیار او یوتن زریدہ کول دا ام دا اللہ اختیار پا مال دولت کی عزت نیشتا دیر مالدار دیو بی عزت دی یا ساتا پا باسحے کی عزت نیشتا کم سڑے دا سی رے چھے باسحے وقت پسی بد نوی او کنزل پسی نکے الان کی خواہ خبر ندا پوئے گا خبر ہوگا نا پوئے گا خواہ خبر ندا زکا جی تا باندی اللہ یو مشر مقرر کڑے دے نو تا زان بدل کا پسی خبر مکو زکا ستا دا عمل دا وجی پتا را غلے دے کتا سمشی نو اب ہم سمشی خوچی تا غلط سڑے نو اگب ہم غلطی اول زان سم کا بل دا یو امیر پتا مقرر دی نو بس خبرې پسې مه کوه اکثر دا ملګري څوک پسې میسیجونه جوړوي څوک سکی څوک سکی نو باسحان دی او عزت یې نشته عزت په باسحیې کې نشته کوم عزت چې د موسی کلیم الله علیه الصلاة والسلام هغه عزت د فرعون و خو ځان عزتمن ګڼلو هغه عزت یې څه شو لاړو ختم شو او د موسی علیه السلام نوم تر قیامته به ژوند دی نزق اسکا عذاب انکا انت العزیز الکریم یقیناً تو ویت العزیز الکریم غالبا الکریم عزت مند تا غزان تا دیر عزت مند وید ان هذا ما کنتم به تمترون یقیناً دا حق سدی چویتا سو پدی باندے تمترون شک کون کی تا خود دنیا کے شک کولو دا قیامت عقیدی خبر کبراغ نستا بشکو کد جنت خبر براغ استا بشکو کد جہنم خبر براغ استا بشکو کبل داسی صحق خبر براغ استا بشکو دا هغه سدي چې وې تاسو په دې کې شک کوونکی ستاسو شکو مړه قیامت به یو کنه به زینو بویل کراغ مړه ګورو بوسه زینو سم وای کړه وې مړه ګورو بوسره وې تاسو کې چې و سره وګوري تاسو سره وګوري اته کومې خبرې کې زینو وې د قیامت مړي به قیامت کې خخو اوس دنیا کې دا کوم مړي شری دا خخ کړه وستو به ګورو بیا اللہ رب العزت بہت ہو فرمائی ان ھذا ما کنتم به تمترون یقینا دا غسری چې وتا سو پدی کې شک کون کی بابا پدی کې شک کولو اوس بشارت ہو ان المتقی اللہ دې موږ د جهنم نو ساتي ان المتق قران مخې ته سوال قبلی کی خا کله چې د جهنم تذکرہ کیږي زړه کې سوال کو اللہ موږ ته ساتي اللهم لا تجعل من هو الله ردینا مگر سے او د غرنګي کله چې د جنت تذکرہ کیږي نو سوال کوا الله ته مونږ د دوی سره شامل کی ته مونږ ته د منزل او د مقام نصیب کی ان المتقین فی مقام امین اوس بشارت ورکی منن کو تا داود اومنلا مقصد د حوامی می سبا دی اومنلو چې یو الله تبرامدت شوایو نو اوس خپل منزل تو ګورا ان المتقین فی مقام امین یقینا پرهیزگاران فی مقام امین پس اینو دا امن کی بوی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون مخکې تاسو لوستي نبا بیار دراتون کی وخوی او نبا غمجن شی پتیر وخ بسی راتون کی وخ یر بنی چی سب کی او پتیر وخ بسی خفا بنی چې خلق ډاکټران او انجینران شو او موږ تشچنی طالبان شو دا یره بو سره نه دا غم بو سره نه ان المتقین فی مقام امین یقینا پرهیزگاران فی مقام امین پسینو د امن کی بوی دا امن زیب الله در کی او ګور متقیات کو پرهیزگار پرهیزگار چاته وای الذین یتقون الشرک و یعملون بطاعتی متقیان او پرهیزگاران هغه خلق دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانک چه ځان د شرک نه ساتی او عمل کوي د الله په احکامو باندې یعنی د الله هر یو حکم ته غاړه ایږدي او د الله د هر یو خلاف نه ځان ساتي دا متقی او پرهیزگار دی متقی دا نه چې خکرې به وي یا متقی صرف دام نه چې په سر لوپټه واچو بل لاندې لاندې ګوره او د چا ملاسته غوا مه پاسو نه نه قرآن دا صفت نه دی ذکر کړی دغه رنګه حدیثو کې دا صفت نه دی راغلی نو متقی ځان به د الله د خلاف نه ساتي عمل بکی د الله په احکام باندې ان المتقین فی مقام امین یقینا پرهیزگاران په ځایونو د امن کې بوي فی جنات و عیون زید امن سو فی جنات و عیون پا جنتونو پا چینو کی بئی چینا چشما پا جنتونو پا چشمو کی بئی دا سی جنتونو باغونو با اللہ ور کی چه دا بور کولو ایز ضرورت ببکی نئی دا ٹیوبیل دا ویستو ببکی ایز ضرورت نئی او بو بکی خپلی موجودی دا سی باغونو با اللہ در کی چه دا بنی چه دا یو زمیدار دا بل سرا پو بو بانی جگڑو شوا او یو لګې شو بل یو وجلو الکه وری یو ویل زما د پټی وار دی او بل ویل زما د پټی وار دی نن زب پټی وب کوم بل ویل نن بزو بکو دا جنگ جګړې بنوي بلکې دا سه باغونه به الله ورکی وبو بګ خپل موجودی ته پښتنو سه هم په دې جګړې تا زما پولو واله وغستا پولو وار او نن دو پټی له زیات وبو ورکی زما حق واله او نن دو کړل په دې جګړې وی نو دا خبره اترې بنئ ونزانا ما فی صدورهم من غل لری به کومه هغه چې په سینو د دوی کې لري من غل د حسد نه دنیا کې بیان د یو بل ته بزړه کې سنا سه حسد وی یا ساتال ته بدام ختم شي فی جنات و عیون پا جنتونو پا چنو کی بئی یلبسونا من سندسن دا چا جامو تو نپس خیگی خان دا چا زینو تو نپس خیگی اللہ وی جنت بدر کو دغرنگی دا چا جامو تو نپس خیگی چرتوے پلان کے دا اللہ مخالف دو بیم دم رخ کلی جامی دی نانا یلبسونا من سندسن طالب الله وی زصدر کوم پامکا یلبسونا اغستول بشی دویتا من سندسن د نرمور خمونا و استبرقن او د غټور خمونا متقابلین مخامخ بناستیو بلتا جنتی جی پکم زی باندے ناستی او دغه رنگ جامی وی ناغه بد نرو رو خمو وی د نرم رو خمو ریشم مت تاسو وای کنه مونږ ته ملګر لګړی راځي ګوره ملګری خبره کی وی چې چان لار رو کشو وی غته لار خو درې شو نو دې چې بکم زې ناستی جامی چې چي هغه بد نرم رو خمو وی او د پاسه چې کم د داغه چوغوي د پاسه چې کم چوغي چي او هغه کوم کوټیانی او د پازه کوم شي زونه اچي هغه به د غټو ریخمو او د چایس تر د خوخه دا کنری ریخم غواړي او غټ ریخم غواړي متقابلین مخامخ بناستی یو بلتا یو بلتا مخامخ ناشته او خبرې اترې وکي اکثر سره ډیوټي ناراضي نو ماجیګر کدا سي پارک توزی نو پارک ملګری ناشته یو بلتا مخامخ الګه سو شونن یره نن خو ورځ ډیره بیزی وا ستاسو یره نن خو اړو کاروبار نو الګ نن خو پلان کیږي کې داسې چر یو بل سره خبرې کوي کنه داسې جنتیان به یو بل سره خبرې کوي الله دې مونږ ته نصیب کړي څنګه یو بل ته مخامخ اوس ناشتی وو الله دې کې چال تم داسې وو متقابلین زمونږ دوستان استاد شیخ القران رحمت الله علیه الله دې زمونږ دوستان په عمر علم کې برکت واچي هغه یې کو جنت کې الله ما ته وایي چه محمد طوائر وایا سو غواړي نسو بوتیم چه یا اللہ یو رحیل یو قرآن او یو سو طالبان چه سو تو قرآن بیانو دا زما غټر مانده متقابلین اشوق تیره سڑی کنا مونگو ساز محترم وی وی که اوتن ما وجل غواړي توبک تماچی تایی سجد نیشتا زکا بیا ومی خلق بدل اخلی کچو وجل امروز تو ومی خلق بدل اخلی بس که ما وجنینو آسان طریقه دا پا ما دا قرآن درس بن کی چې ته به د قرآن درس نه کې نو دوه درې ورځې به تیرې نه چې زه به مړې زما وایي دومره مینه ده د قرآن سره متقابلین وخامخ به ناستې یو بل ته کذالک دی وایي یاره تاسو د استادانو ډېر صفت کوي مونږ وایو راشه داسې استادان وخایه نو داسې استادان وخایه نو چې خپل مال او جان د هغې قرباني ورکوي چرته چاته لاس نه دی نیولی چې مال راکړه او دغه رنگی لگیا دی فی سبیل اللہ دا اللہ کتاب خلکو تخی او مین اداد و شوق دارے چی پا دی ملک بسنگ دا قرآن قانون نافیش او خلق بسنگ پا قرآن پویشی او دا دنیا گوڑ گوڑ تا بسنگ قرآن پورسی دای مین دا نو تما تو خیدہ سی خلق کنا کئی بلکل زبی تعریف کو ما کذالک کذالک الامر کذالک خبرو ام دغه رنگی دا کذالک خبرم دغه رنگی دا وزوجناهم بحور عین یو زیب کو د دوی سره کله کله سړی وای یره چې خو غون ته کی کوری نو الله وای کور بم درکم فی جناتهم کله کله سړی وای یره کور می وانس دغه د وبو بندو بس بگی نشتا و عیون الله وای چشمه به پکې کله کله سړی وای یره جامه می ټیک نه ده الله وی یل بسونه من سندوسو و استبرقن کله کله سړې وی یرا فارغ وخت پکې نه ملاویږي سړې د ملګرو سره کینی متقابلین نو کله کله سړې وی یرا کور دی می هر سدی می او چې سړې یوازې نو به څه خوند کو نو الله وی غم مکوا و زوجناهم بهورین عین یو زیب کو د دوی سره بهورین عین هوری غټو سترګو والا الله وی هوری بدل درکم سب درکم هوری بدل درکم تاسو مخ کی لستیو په سوره بقره کې ولهم فیها ازواج مطهره د دوی د پاره په دی جنت کې بی بیبیانې پاکې پاکې اخلاقی طور سره بم پاکی جسمانی طور سره بم پاکی دل تا اللہ رب العزت فرمائی وزوجناهم بحور عین یو زیب کو د دوی سره حور غټ سترګو والا اوس جنت الله اوم درکو چینیم پکی درکی دغه رنگ جامه بم دل درکی فارغ وغ بم پکی تا ملاویږي چرته چې زی التزا اس پابندی نشتا او دغه رنګي ملګریم د الله بدر کی او داسې ملګری چې هغه به پاک وي اخلاقی طور سره هم او جسمانی طور سره هم. وزوجناهم بحور عین يدون فيها مفسرین فرمای عین غټ سترګو والا چې د سترګو تور به بالکل توري او د سترګو سپین به بالکل سپینی بیخی به سپینی کله کله دا توروالی دا خړی دغه رنګې د چا دا سپینوالی دا زیړی بیخی سپین نی. مفسرین فرمایي چې دا توروالی دا به تک توري بالکل باریک او دغه رنګې دا سپینوالی چې دی نو دا به بالکل تک سپینی او غټې غټې سترګې به وي. یدون فیها بکل فاکهت یدون فیها غواړي به دوی په دې کې جنت هم ملو شو چینی هم پکې ملو شوې جامې هم ملو شوې ملګری هم ملو شو یاره د خوراک به څه بندوبست خوراک څنګه به څه کېږي نو واره یدون فیها کامل بشارت دی ها پورا بشارت یدون فیها غواړي به دوی په دې جنت کې بکل فاکهت هر قسم میوې آمینین بج د مرضونو نه سړی هوټل ته لاړ شي نو آرډر ورکوي که نه دا شعر وړه لکه پلانکې شعر وړه هغه شعر اواله دغه رنګې جنتیان به هم داسې آرډر ورکوي یدعونا راغواړي به په دې کې ځکه نوکران به پکې ګرځي الکان به یو هغه به ستا نوکرانی ابه ګرځي او ته به ورته وایې پلانکې شې او ډنګرې شې او چې زړه کې دې سه راځي به حاضرېږي. یدعون فیها بکل فاکهت راغواړي به دوی په دې جنت کې بکل فاکهت هر قسمه میوې آمینین بج د مرضونو نه کله کله سړی خټکی روړي خو پیکي دغه رنګې امرود روړي پای کې چینجی وي بل داسې شی روړي هغه ای کې مرضي خرابي میوې به راغواړي په دې کې خو آمینین بج به د مرضونو نه دا به نه چېره دا غوښه به د صحیح څاروي که نه د بیمار څاروي به نه دا یره به پکې نی آمینین بج به د مرضونو نه. لا یذوقون فیها الموت کله کله سړي ته ډېر نعمتونه وي خو دی وایي یره یو ورځ مرګ راتلونکی دی مرگ براشو دا هر سب ختم شی دا مرگ تصورم نشتا. لا یذوقون فیها الموت آیاتونه یو بل سره تړیخه خون به پیدا کیږي. لا یذوقون فیها الموت نبس کی دوی پدی کی الموت مرگ الا الموت الاولا مگر اغه مرگ ډوم بنه چې سکل یو په دنیا کی بس یو مرگ دنیا کی به مرگ راغله بس اوس مرگ نشتا. حدیث کې راځي نبی السلام فرمایي دنیا کې خدا هر یو شی شکل نشته وجود نشته سشیزونه داسې دي اراض دي د قیامت پر ورځ به د هر یو شی او خپل خپل جسمی مرگ به الله راولي موت دا به الله راولي د یو ګټ په شکل کې او اعلان به وکړي چې او جنتیانو او جهنمیانو دا مرگ دی او دا ما ختم کو فنا مې کړو حلال بے کی سم مطلب فنا بے کی ختم بشی نو جنتیانی چی اگوری نو آغی بخ خوشحالش او جہنمیانی چی اگوری نو آغی بخ خفش اوی بچی ارم مر ختم شو او اس خو بس نختمی دن کی سلسلہ دا عذابو ندی و تکلیفو نمصیبتو ندی. لا یذوقون فیها الموت نبس کی دوی پدی کی الموت مرگ الا الموت الاولا مگر اغه مرگ ڈوم بنے چې سکل یو په دنیا کی پدی زی یو اعتراض راځي خود خبر اوګ دیږي. ووقاهما عذاب الجحیم بیا په نو پویږي ووقاهما عذاب الجحیم او بج بکی دوی لرا عذاب الجحیم دا عذاب د جهنم نا فضلا من ربکم نور نو شکو گو شبا زیادی گی فضلا من ربکم اویم دتا لا یذوقون فیها الموت. بعضی مفسرین فرمائی چی مرگ با قیامت کی می اعتراض کئی قران وای چې بل مرګ نشتا او دا رنګ مفسرین فرمای اغه دا حدیث ذکر کوي چې مرګ با الله دی یو ګټ په شکل کې راولي او حلال به کیسه مطلب مړبش نو دغه چې مرګ دی دلته خو چې بل مرګ نشتا مرګ ختم شو الته چې دا مرګ بکیږي اګټ بالا لولش نو که تاسو خیالي ما جواب تاسو ته په خبره کې وکړو چې حلال به کیسه مطلب فنا به کی امام ابن قیم رحمت الله علیه وای چې د دې حلالې دون مراد فنا کیدل دي چې الله به فنا کی پوجو او وقاهم عذاب الجحیم او بجب کی دوی لرا د عذاب د جهنم نا فضل من ربکم او فضل من ربک دا غورواله در طرف درمستان دین الوی غورواله شته چې الله دې جنت تراولی او جهنم نه دې بچ کی ذالک هو الفوز العظیم داوم دادې کامیابې لوی دین الوی کامیابې شته فمن زهزها عن النار وادخل الجنه فقد فاز آل عمران اخره کې تاسو لرسته سو کوئی پلان کې زندہ باد او سو کوئی ډنګره زندہ باد سوک چې جهنم نه بچ شو جنت ته دن شو دې زندہ باد شو دې کامیاب شو او دین الوی کامیابی نشته فانما يسرناه بلسانك ترغيب للقران جنت ملاوی کی پس جہنم نو بچکی کی پس راشد یو ذریعہ دنو قران فانما يسرناه بلسانك نو قران چڑیر گران دے خل خویش پاڑ ظلم پکار دی سور ل ظلم پکار دی مدرسہ کے ودول اس کال تیرے دا خدا سے پاسان نہیں دکی گی او سړیا الله سوئی فإنما يسرناه بلسانك پس یقینا مونږ سان کړه دې قران لرا بلسانك په جبه ستا باندې اے پیغمبر دې سلام د نبی دې سلام په زبان مبارک باندې قران بیانول اسانو د صحابو په جبه قران از د کول اسانو د صحابو په جبه قران بیانول اسانو داغی د شاگردانو د تابعینو په جبه قران از د کول اسانو زمونږ د استادانو په جبه قران بیانول اسانو زمونږ په جبه الحمدلله قران از د کول اسانو نن زمونږ په جبه الحمدلله الله آسان کړی دی صفا قران پروت دی نه لګی او دا رنګي ستاسو په جبه قران از د کول اسان دی الګ از د کیږي کنه از د کیږي په ایمان وای زما د پاره مو وای از د کیږي کنه از د کیږي بالکل از دکی گی معشوم از دکولی شی بڑای از دکولی شی زنانه از دکولی شی طول از دکولی شی فا انما یسرناه بلسانی کان پس یقینن من آسان کرده ده ده قرآن لران پا جبستا باندی لعلهم یتذکرون خامقا چی دوی پندو نسیت واخلی قرآن پندو نسیت لراغنی چی اوتن قرآن بیانی ننو خلق بدیس پندو نسیت واری کاش چی علماء و قرآن پلاسو کی راغستے وے او خلقو تے قرآن خود لے وے او پا قرآن خلق پوکڑے وے ہر یوتن با پندو نسیت غستے وے فارتقب انتظار کا ودخبل انجام انہم مرتقبون یقیناً دوی دی انتظار کا ان کی دخبل انجام لکم دینکم والیدین او ما خبر تا بیان اکو داخل کی نمنی تو دخبل انجام انتظار کوا او دی با دخبل انجام انتظار کا ستا انجام هم دغه دی د 51 نه وروستو او داغی انجام هم دغه مخکې دی د 43 نه وروستو ان شجره الزقوم ته د خپل انجام انتظار کوه فرتقب انتظار کوه د خپل انجام انهم مرتقبون یقینا دوی دی انتظار کوونکی د خپل انجام مقصد د سورې دخان وای مقصد د سورې دخان نفی د شرک فی الدعاء چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تیوی دکھی گی او صورت کیا اللہ نہم شبہ ذکر کولا حامیم سجدہ کے سلور شبہ رنبے وائے رنبے ستا بخبرن پوئی گو دویم بیگا بابا خوب کی راگو وی رولو درم قرآن بل جبہ کی ولی نازل نشو سلورم وائے کنا قرآن پا یوزل ولی نازل نشو اللہ وی موسیٰ علیہ السلام لمی تورات ورکڑے و پیوزل ٹولو من لیو شورا کے درے نور شبہ یو نیو ہے دا خبر تکی پخواچا ندکڑی دویم ټول علما صایبان ستا خلاف دي دریم ټول مليان صایبان ستا خلاف دي وښوي ها زو ها ټول کتاب ما سوي ها ټول علما ستا خلاف دي او اووم شبهه ذکر کولا ټول کتابونه ستا خلاف دي ترې شبهه پنځه جوابات او دا رنګ بیا په سوره زخرف کې اتم شبه الله ذکر کولا اتم شبه وا دویل الله اختیار ورکړی دی اختیار مندی جواب چیاسی کې ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفا الله وی واغدار ندی اختیار مند ندی نو سوره دخان کې الله نهم شبه ذکر کولا نهم شبه کې دی چې زمونږ आवाज وری جواب انه هو السمیع العلیم هغه حقیقی ذات ته आवाज ولینه کې چې داغه په اوریدو کې شک نشتا او سورت کې الله نفی د شرک په دعا کول نفی د شفاعت قهری اوکړه آیت نمبر 41 او 42 کې ویوم ان شجرت الزقوم یقینا اون د زقوم طعام الاسیم خوراک دے خوراک بيد مجرمانو کل مهلی بشاند وی نشوی کلائے یغلی فی البطون چ جوش بوی بخیڑو کی ک غلی الحمیم بشاند جوش وحلو د گرمو بو اونی سے دلرا راخ کے دلرا من د جہنم تا بیاتوی کے د پاسا د سر د من عذاب الحمیم دا عذاب د گرمو بونا زق اس کا عذاب انک انت العزیز الکریم یقینا تو ویت العزیز و غالب الکریم عزت مند یقینا دا عذاب دے چوی تا سو پدی کے شک کون کی یقینا پرہیزگاران چی دی فی مقام امین پسین ہو امن کی بوی فی جنات و عیون پجنتنو پچنو کی بوی یلبسونا من سندسن اغسطول بشدویتا دا نرم ریخمونا و استبرقنو دا غٹو ریخمونا متقابلین یو بلتا بناستی مخامخ کزالکا خبرم دا غرنگ دا و زوجناهم بحور عین یو زیبکو منگا دا دوی سراہو ریغٹو سترگو والا یدعون فیها بکل فا کیاتن امینین راغواڑی بدوی پدی جنت کے ہر قسم میونا امینین بجد امراضنا لا یذوقون فیها الموت نبس کی دوی پدی جنت کے مرگ لرا الا الموت الاولا مگر اغه مرگ ڈم بنے جس کلو په دنیا کی او وقاهم عذاب الجحیم او بجب کی دوی لرا اللہ دا عذاب د جہنم نا فضل من ربک دا غور والے دیر طرف درم ذالک هو الفوز العظیم دا هم دا دے کامیابی لوی پس یقیناً مونگ آسان کڑے دے دے قرآن لرا پا جبستا باندی لعلهم یتذکرون خام خاچی دوی پندو نسیت واخلی فرتقب انتظار کا ودخ پل انجام انہم مرتقبون یقیناً دوی دی انتظار کا ان کی دخ پل انجام